بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر بے انکار قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ رب العزت اصول ذکر فرما رہے ہیں علم غیب کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین, اور کہتے ہیں وہ لوگ, کفرو, جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی توحید کے مسئلے سے, لا تأتین الساعة, تو نہیں آئے گی ہم پر قیامت. قل, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, بلا بے شک آ جائے گی قیامت, ربی, اور قسم ہے میرے پروردگار کی, لتأتینکم, ضرور بضرور آ کے رہے گی تم پہ قیامت, عالم الغیب, وہ ذات جو جانتا ہے پوشیدہ چیزیں مخلوقات کی, لا يعزب عنہ, نہیں چھپتا اللہ سے مثقال ذرۃ, ذرے کے برابر آسمانوں میں اور نہ زمین پر, نہ چھوٹی اس ذرے, چھوٹا اس ذرے سے, اور نہ بڑی, الا فی کتاب مبین, مگر اللہ کے علم میں صریح ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا, کہتے ہیں وہ لوگ, کفرو, جنہوں نے انکار کیا ہے, کسی سے انکار کیا ہے, الحمدللہ کے مضمون سے کہ خدا کی تعریف جو ہے, خدائی کی صفات ایک اللہ کے لیے نہیں کہتے, اللہ کے سوا دوسروں کے لیے جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں, تو وہ کیا عقیدہ جو ہے وہ رکھتے ہیں, لا تأتین الساعة, نہیں آئے گی ہم پہ قیامت. قیامت جو ہے یہ نہیں, اس کا کوئی وجود نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ صرف مولویوں کے دبکے شبکے ہیں, اس کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے. قل, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, بلا بے شک آئے گی قیامت, وربی, اور قسم ہے میرے پروردگار کی. قرآن کے اندر تین جگہوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم جو ہے وہ کھاتے ہیں قیامت کے آنے پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تین مرتبہ جو ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں. سورہ یونس کے اندر بھی آپ نے پڑھا, یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں, اور سورہ تغابن کے اندر بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے قسم اٹھائیے, کیونکہ بات کو ثابت کرنے کے لیے اگر ایک طرف جو ہے وہ دلائل کا طریقہ ہے تو دوسری طرف جو ہے ایک طریقہ وہ کیا ہے, قسم اٹھانا. کیونکہ قسم پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے, اعتماد کرتے, بھروسہ کرتے. تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے سامنے جو ہے وہ قسم اٹھائیے, لتاتینکم, ضرور بضرور آ کے رہے گی تم پہ یہ قیامت. کون لائے گی یہ قیامت؟ عالم الغیب, یہ خبر ہے مبتدا محذوفہ کی, ہوا عالم الغیب, وہ ذات جو جانتا ہے چھپی ہوئی چیزیں مخلوقات کی, وہ ذات جو ہے وہ تم پہ قیامت لائے گی. جو عالم الغیب ہے, غیب کو جاننے والا ہے, چھپی ہوئی چیزوں سے باخبر ہے, تو اللہ کے سامنے تو کوئی چیز جو ہے وہ غیب نہیں ہے, کیونکہ یہ تو مخلوقات کی صفات ہیں کہ کچھ چیزیں ان کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ مخلوقات سے جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے, جس کو غیب کہتے ہیں. اللہ کے سامنے تو ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہے, اللہ کے سامنے تو ہر چیز جو ہے وہ آشکار ہے, اللہ سے کوئی چیز جو ہے وہ ڈکی چھپی نہیں ہے. تو کس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ لفظ غیب کا استعمال فرماتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ غیب اللہ رب العزت فرماتے ہیں مخلوقات کے اعتبار سے, کہ جو چیز مخلوقات جو ہے اس کے سامنے ہے, ظاہر ہے, اور جو چیزیں مخلوقات سے جو ہے پوشیدہ ہے, ان سب کو جاننے والا ایک اللہ ہے. لا یغضب عنہ, نہیں چپتا اللہ سے مثقال ذرۃن, ایک ذرے کی مقدار میں, ایک ذرے کے برابر, فی السماوات, آسمانوں میں, ولا فی الارض, اور نہ زمین پر, ولا اصغر من ذالک, اور نہ چھوٹا اس ذرے سے, ولا اکبر, نہ بڑا اس ذرے سے, الا فی کتاب مبین, مگر اللہ کے علم میں ظاہر ہوتا ہے. ذرہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ تو کچھ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ذرے سے مراد جو ہے وہ چھوٹی سی چونٹی آپ نے دیکھی ہوگی سرخ رنگ کی, اس کو جو ہے عربی کے اندر ذرہ کہتے ہیں. اور کچھ علماء کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ذرے سے مراد جو ہے وہ کہ جب سورج کی شعاع جو ہے چھوکٹ دروازے اس کی سوراخ میں سے جو ہے وہ اندر داخل ہوتی ہے کمرے کے, تو اس میں جو ذرے ہوتے ہیں اس کو عربی کے اندر جو ہے وہ ذرے کہتے ہیں, جس کو ہاتھ سے جو ہے آپ نہیں پکڑ سکتے, آنکھوں سے دکھائی تو دیتی ہے مگر آپ اس کو جو ہے نہ جمع کر سکتے ہیں, نہ اس کو جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ گرے جو ہے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں, تو اس کو جو ہے عربی کے اندر ذرہ کہتے ہیں. اتنی بھی چیز جو ہے اللہ سے نہ آسمانوں کے اندر پوشیدہ ہے, نہ زمین کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے, اور اگر اس ذرے سے جو ہے کوئی چھوٹی چیز ہے یا ذرے سے جو ہے کوئی چیز بڑی ہے, پھر بھی اللہ کے علم میں جو ہے وہ موجود ہے, اللہ کے علم سے وہ پوشیدہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, لام متعلق ہے قیامت کے برپا کرنے سے, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں قیامت کو کیوں قائم کروں گا, قیامت کے وقوع کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیجزی الذین آمنوا, اس لیے کہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور عمل کرتے ہیں نیک. آمنوا کس چیز پہ ایمان لایا؟ الحمدللہ کے مسئلے پر, کہ خدائی کی تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ کے لیے کسی اور کی نہیں. اسی طرح ایمان لائے قیامت پر, کیونکہ گزشتہ آیت میں قیامت کا تذکرہ ہوا, تو قیامت پہ ایمان لایا, اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لایا, وعمل الصالحات, عمل کی نیک, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک لہم مغفرۃ, یہی لوگ لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے, ورزق ان کریم اور عزت اور خوراک ہے, رزق ہے عزت والی. کیونکہ کبھی کبھار جو ہے رزق ہوتی ہے مگر وہ ذلت والی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ذلت والی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو جو رزق ملے گا, جو خوراک ملے گا تو وہ کریم ہوگا, عزت والا ملے گا, وہ ذلت والا جو ہے وہ نہیں ملے گا. کبھی کبھار جو ہے وہ خوراک کھلانے والے خوراک کھلاتے ہیں مگر بندے کو پہلے جو ہے وہ ذلیل کر دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ مزدوری دینے والے جو ہے وہ مزدوری دیتے ہیں مگر کبھی جو ہے وہ عزت والی ہوتی ہے مگر کبھی جو ہے وہ ذلت والی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ورزق کریم, رزق جو ہے وہ عزت والی ان کو ملے گی. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, تخویف اس آیت کے اندر. والذین سعوا فی آیاتنا, وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیاتوں میں, معاجزین کمزور کرنے کے لیے, اولئک لہم عذاب, یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے, من رجس علیم, دردناک عذاب میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں, معاجزین اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ جتن کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, سٹرگل کرتے ہیں کہ ہماری آیاتوں کو جو ہے وہ کمزور ثابت کر دے, کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک یعنی ہدایت نہیں, قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ کس کی اصلاح ہو گئی, قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ کون سیدھے راستے پہ جو ہے وہ چل پڑا, قرآن کے ذریعے سے کس نے حرام کو چھوڑ کر حلال شروع کر دیا, قرآن کے ذریعے سے کس نے جو ہے اپنے اخلاق کو جو ہے وہ سنوارا. تو قرآن پہ جو ہے قرآن کو جو ہے کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کمزور کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے والذین سعوا فی آیاتنا, وہ لوگ جو کوشش کرتے ہماری آیاتوں میں ان کو کمزور کرنے کے لیے, تو یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے, من رجس علیم, دردناک عذاب میں سے. ویرى الذین اوتوا العلم, اور جانتے ہیں وہ لوگ, اوت العلم جن کو دیا گیا ہے علم اللہ کی کتاب کا, الذی وہ کتاب, انزل الیک, جو نازل کی جا چکی ہے آپ کی طرف, میں رب کا تمہارے پروردگار کی طرف سے, وہ الحق, وہ ہے حق. اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی, اس آیت کریمہ کے اندر صداقت کتاب کا تذکرہ ہے, اور اس میں اللہ رب العزت اہل علم کی طرف سے دلیل نقلی ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیار اللذین, رویت کے معنی جو ہے, رویت دو قسم کی ہے, رویت بصری آنکھوں سے دیکھنا, اور ایک ہے رویت قلبی, آنکھوں سے جو ہے, آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھنا. تو یہاں پر وہ یار الزینا سے مراد جو ہے رویت قلبی ہے, دل سے دیکھنا, اور دل سے دیکھنے کے معنی کیا ہے؟ سمجھنا, جاننا. تو اللہ رب العزت فرماتے بیار الزین, اور جانتے ہیں وہ لوگ, سمجھتے ہیں وہ لوگ, اوت العلم جن کو دیا گیا ہے علم اللہ کی کتاب کا, الزی وہ کتاب, جو صحیح حق پرس علماء ہے, وہ جو ہے کیا جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کتاب جو نازل کی جا چکی ہے آپ کی طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے, والحق, وہ ہے حق, وہ ہے سچ, والحق, وہ ہے سچ, وہ ہے حق, اور حق کے مقابل میں جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو باطل کہتے ہیں. تو قرآن کے مقابل میں جو کتابیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, ویاہدی الى صراط العزیز الحمید, اور راستہ بتلا رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن, الى صراط العزیز الحمید, غالب اور قابل ستائش ذات کے راستے کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن کس کے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے؟ جو عزیز ہے, سب پہ غالب ہے. تو اس کتاب کو ہاتھ میں اٹھاؤ تمہیں بھی غالب کر دے گا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما, آپ کو جو ہے کیا کر دے گا؟ آپ کو جو ہے سب پہ غالب کر دے گا. اور الحمید قابل ستائش ہے, قابل تعریف ہے, لوگ آپ کی جو ہے وہ تعریف شروع کر جائیں گے, حدیث میں ہے ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی عمل کرتا ہے اور اس کے عمل کے اندر اس کی نیت اور ارادہ اللہ کی رضا کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا، مگر لوگوں کے اندر وہ پھر بھی مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس کو جو ہے وہ اچھے الفاظ میں جو ہے یاد کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو اللہ کے اجر کا جو ہے وہ نقد حصہ ہے جو دنیا میں ان کو مل گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، اس آیت کریمہ میں پھر زجر ہے بے انکار قیامت بھی اور زجر بے انکار رسالت بھی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو بیان کر دیا الحمدللہ کے مسئلے کو کہ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں، تو جو کافر لوگ تھے جو اس مسئلے سے جو ہے وہ انکار کرنے والے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ذاتی حملہ جو ہے وہ کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ ذاتی اٹیک اور حملہ جو ہے وہ کر دیا، اور کیا کہا، یعنی اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ جب تم اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ بیان کرو گے، لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو گے، جو باطل پرست ہیں وہ آپ پہ وہ زیادتیات پہ جو ہے وہ اتریں گے، آپ کے خلاف جو ہے وہ کس پہ اتریں گے، زیادتیات پہ جو ہے وہ اتریں گے، آپ کی ذات پہ جو ہے وہ حملہ‌آور ہوں گے، آپ کو جو ہے وہ تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے قیامت سے اللہ کی وحدانیت کے مسئلے سے، ہل ندلکم، آیا باخبر کر دے ہم تم کو، دکھا دے ہم، ہل ندلکم، آیا باخبر کر دے ہم تم کو علی رجل، ایک ایسے آدمی پر، ینبئکم، جو خبر دیتا ہے تم کو، اذا مزقتم، جب تم ذرہ ذرہ کر دیے جاؤ، کل ممزق، پوری طرح ذرہ ذرہ کرنے سے، انکم لفی خلق جدید، تو یقیناً ہوں گے تم ضرور بضرور نئی پیدائش میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت سے، حل ندلکم، آیا دکھا دے ہم تم کو، باخبر کر دے تم کو، علی رجل، ایک ایسے آدمی پر، نبی علیہ السلام مراد ہے، ینبئکم، جو خبر دیتا ہے تم کو، اذا مزقتم، جب پورے پورے ذرہ کر دیا جاؤ تم، کل ممزق، پوری طرح ذرہ ذرہ کرنے سے، قبر کے اندر جو ہے وہ دفن کرنے کے بعد قبر کے کیڑے مکوڑے جو ہے آپ کے گوشت پوش کو جو ہے وہ کھا لے، اسی طرح جو ہے آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ ذرہ ذرہ بن جائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا، انکم لفی خلق جدید، یقیناً تم ضرور بضرور ایک نئی پیدائش میں ہوں گے، افترا علی اللہ کذبا، گڑ لیا اللہ پہ جھوٹ، بنا لیا اللہ پہ جھوٹ، ام بھی جنہ، یا اس پہ جو ہے پاگل پن ہے، اس پہ کیا ہے، جنتن، پاگل پن ہے، یا تو یہ آدمی جو ہے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندگی ہے، رب کے سامنے جو ہے وہ پیش ہی ہے، حساب اور کتاب ہوگا، تو یہاں تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، یا دوسری بات کیا، ام علیہ ام بھی جنہ، یا اس پہ جو ہے کیا ہے، جنتن، پاگل پن ہے، یہ کیا ہے، دیوانہ ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، نہیں نہیں، نہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور نہ جو ہے یہ کیا ہے، پاگل ہے، دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ، فی العذاب، عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور گمراہی البعید، دور حق سے ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ، فی العذاب، عذاب میں ہیں، عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور گمراہی، اور ایسی گمراہی البائی، جو دور ہے حق سے، اس کے اندر مبتلا ہے، گمراہی کے اندر مبتلا ہے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، یا کچھ لوگ، کچھ مفسرین کرام زلالت کے معنی جو ہے بے وقوفی سے کرتے ہیں، کہ عذاب میں اور اسی طرح بیوقوفی میں جو ہے مبتلا ہے. البائی جو دور ہے عقل سے, اس طرح کی باتیں کرنے والے جو ہے وہ کیا ہیں, انتہائی بیوقوف ہے. کہ 40 سال تک جب ایک آدمی صادق ہوا تو امی جو ہے اس میں کیا ہوا کہ تم اس کو دیوانہ کہہ رہے ہو؟ کیا اس نے جو ہے دیوانوں والی کون سی باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے کر دی؟ اور اگر یہ اللہ پہ جو ہے وہ جھوٹ باندھ رہا ہے تو 40 سال تک جو ہے آپ نے اس کی زبان سے کوئی اس طرح کی بات سنی ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس طرح کہہ رہا ہے؟ تو جب 40 سال تک اس نے جو ہے نہ زبان سے کوئی بات نکالی, نہ 40 سال کے عرصے میں اس کی زبان سے آپ نے کوئی جھوٹ کی بات سنی, تو ابھی جا کر جو ہے وہ کس طرح جھوٹا ہوگا؟ جب ایک آدمی جو ہے انسان کے بارے میں جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے بارے میں جو ہے وہ کس طرح جھوٹ بولے گا؟ تو یہ لوگ کیا ہے, سریح جو ہے وہ کیا گمراہی اور بیوقوفی حماقت بری باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. افلم یرو, آئے نہیں دیکھتے یہ لوگ, الاما اس کو, بین ایدیہم, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ, لفظی معنی تو اس طرح ہے, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ, الاما اس کو, بین ایدیہم, جو ان کے آگے ہے, وما خلفہم, اور جو ان کے پیچھے ہے, من السماء والارض, آسمان اور زمین سے. تو آسمان اور زمین تو ہمارے آگے پیچھے نہیں ہے نا, آسمان اور زمین تو ہمارے اوپر نیچے ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے لفظ ذکر فرما رہے ہیں, کیا آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ علامہ اس کی طرف جو ان سے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. تو آگے پیچھے تو ہم سے کیا یعنی آسمان اور زمین نہیں بلکہ اوپر نیچے ہے. تو یہاں پر اللہ نے جو ہے بین ایدیہم وما خلفہم, یاد رکھیے معراج کی جو مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں جو ہے وہ تشریف لے گئے تو پہلی آسمان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کے بارے میں اس طرح ہے, اذا نظر الی یمینہ ضحک, کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دائیں طرف جو ہے وہ دیکھتے تو وہ خوش ہو جاتے, واذا نظر الی شمالہ, اور جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام بائیں جانب جو ہے وہ دیکھتے, فبقا, تو وہ جو ہے رو پڑتے. تو کیا معنی ہے حدیث کی؟ یاد رکھیے حدیث کے معنی جو ہے دائیں بائیں سے مراد اوپر نیچے ہے وہاں پر, کہ جب اوپر جو ہے وہ دیکھ لیتے تو اللہ رب العزت ان کو جو ہے علیین کے اندر جو ہے اپنے نیک بندوں کی, علیین کے اندر ان کے نیک اولاد کی جو ہے ارواح کو جو ہے ان کو جو ہے وہ دکھا دیتے. آدم علیہ السلام تو سلام دیکھ کر خوش ہو جاتے, اور جب حضرت آدم علیہ السلام تو سلام نیچے کی طرف دیکھتے تو اللہ اوپر سے جو ہے زمین میں جو سجین کا مقام ہے, جو جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جہاں پر گناہگاروں اور کافروں کی ارواح جو ہے تا قیامت جو ہے وہ قید رہے گی, تو جب ان کا جو ہے وہ نظارہ کر دے تو آدم علیہ السلام تو سلام جو ہے وہ خفا ہوتے. تو حدیث کے معنی جو ہے وہ کیا, دائیں بائیں سے مراد جو ہے اوپر نیچے ہے. تو یہاں پر بھی آگے نیچے سے, آگے پیچھے سے مراد کیا ہے, اوپر نیچے مراد ہے. یہاں پر بھی کیا ہے, آگے پیچھے سے جو ہے وہ مراد کیا ہے, اوپر اور نیچے مراد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے آئے نہیں دیکھتے یہ لوگ, علامہ اس کو, بین ایدیم, جو ان سے اوپر ہے, وما خلفہم, جو ان کے نیچے ہے, من السماء والارض, یعنی آسمان اور زمین سے. اے انسان تم اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہو, تو تم دیکھ لو اوپر کس کی زمین پہ, اوپر جو ہے کس کے چھت کے نیچے جو ہے وہ رہ رہے ہو, کس کی زمین کے اوپر جو ہے تم رہ رہے ہو. اگر تم اللہ کی جو ہے قانون کو نہیں مانتے تو اللہ کی ملک میں رہتے کیوں ہو, یہاں سے نکل جاؤ. جب اللہ کے قانون کو جو ہے تم مانتے نہیں, اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ تم مانتے نہیں, اللہ کے پیغمبر کو تم مانتے نہیں, تو اللہ کی زمین پر تم بستے کیوں ہو, اللہ کے ملک کو جو ہے وہ چھوڑتے کیوں نہ ہو, کیوں نہیں تم؟ تو اللہ رب العزت فرماتے کیا تم نکل سکتے ہو میری حکومت سے, میری بادشاہت سے جو ہے تم نکل سکتے ہو, اوپر آسمان نیچے زمین ہے. ان نشا نقصے بہم الارض, اگر چاہیں ہم دھنسا دیں گے ہم ان کو زمین میں, او نسقط علیہم کسفا من السماء, یہاں گرا دیں گے ہم ان پہ ایک ٹکڑا آسمان کا, اوپر سے جو ہے آسمان کا ٹکڑا اس پہ جو ہے وہ گرا دیں گے, یہاں زمین سے جو ہے وہ کیا زمین کے اندر ہم اس کو دھنسا دیں گے جس طرح قانون کو دھنسا دیا. ان فی ذلک لآیاتن یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانی ہے عبرت کی, لکل یاد دلائل ہے اللہ کی وحدانیت کی, لکل عبد منیب ہر ایک بندہ ہر ایک بندے منیب پلٹنے والا رجوع کرنے والا اللہ کی توحید کی جانب. پہلا باب یہاں پر اختتام پذیر ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مِنَّا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا یہاں سے آیت نمبر 21 تک یہ سورت کا جو ہے وہ دوسرا باب ہے. اس میں اللہ رب العزت ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی جو ہے وہ مثالیں ذکر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کو مانا, اسی طرح اللہ کے احکام کی جو ہے وہ تابعداری کر دی, تو اللہ رب العزت فرماتے ان کے انجام کو دیکھ لیجئے. ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کہ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو حکمرانی نصیب کر دی, دنیا کے اندر اللہ نے ان کو اقتدار سے نوازا, دنیا کے اندر اللہ نے ان کو نعمتوں کے اندر چھپایا, دنیا کے اندر اللہ نے ان کو جو ہے خوب سے مالا مال سے مالا مال کر دیا. اور اسی طرح جو ہے وہ دیکھ لیے جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا, اسی طرح اللہ کے پیغمبروں کی خلاف ورزی کر دی, اسی طرح اللہ کے احکام کی جو ہے وہ نافرمانی کر دی, اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ پسے پس ڈالا, تو ان کے انجام کو دیکھ لیجئے قوم سبا والوں کی طرح کہ سبا والوں کے ساتھ جو ہے اللہ نے کیا کر دیا. تو اس باب کے اندر جو ہے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی جو ہے اللہ رب العزت مثال ذکر فرماتے ہیں. اور اس میں جو ہے اللہ رب العزت بادشاہ عجز شرفا کے سلسلے میں انبیاء کرام داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ساتھ ہی اگر یہ پیغمبر ہے تو ساتھ ہی یہ کیا ہے, یہ جو ہے بادشاہ بھی تھے. تو اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام والسلام کی عاجزی بھی ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں جتنے بھی انبیاء کرام ذکر ہے 25 تقریباً نبی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 25 انبیاء کرام کے نام ذکر کیے ہیں. ان تمام انبیاء کرام کے بارے میں جو ہے جب بھی آپ قرآن کے اندر پڑھتے ہیں تو ان میں سے جو ہے وہ اکثر انبیاء کرام ان کی تکالیف اور مصیبتوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے, ماں سوائے ان دو پیغمبروں کے کہ ایک کا نام حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام, کہ ان کا تذکرہ جب قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو ان پہ اللہ نے جو نعمتیں اور احسانات کی ہے تو ان کی اللہ رب العزت تفصیل ذکر فرماتے ہیں. اشارہ اس جانب ہے کہ جب ایک آدمی اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ لگے گا تو کبھی جو ہے ان پہ جو ہے وہ کیا تکالیف بھی آئے گی جس طرح اور انبیاء کرام پہ جو ہے وہ تکالیف آئی. تو جب آپ پہ جو ہے دین کے معاملے قرآن کے سامنے بیٹھنے میں آپ پہ تکالیف آ گئی تو ان انبیاء کرام کو دیکھ لیجئے جن پہ تکالیف اور مصیبتیں جو آئی تھی جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان انبیاء کرام نے تکالیف اور مصیبتوں میں کیا کیا. اور اگر قرآن کے سامنے بیٹھنے سے اللہ آپ پہ جو ہے وہ کیا کر دے خوشیاں جو ہے وہ لائے, آپ کو جو ہے وہ نعمتوں کے اندر جو ہے وہ چھپا دے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان پیغمبروں کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام والسلام کو کہ ان پہ اللہ نے جب نعمتیں کی تھی تو انہوں نے نعمتوں کے اندر کیا کیا تھا. اگر کوئی خوشی کے اندر ہے تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو دیکھ لے, اگر کوئی مصیبت کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے تو اللہ نے جتنے پیغمبر ذکر کیے ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے تکالیف اور مصیبتوں کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ ان کا سامنا کر دیا. اور اسی طرح اس جانب بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے دین میں جو ہے وہ لگنے کے بعد تکالیف اور مصیبتیں اور اسی طرح راحتیں اور اطمینان والی زندگی جو ہے وہ نصیب ہوگی. اگر تکلیف کے اندر ہے تو ساری زندگی تکلیف نہیں ہوگی, اگر مصیبت میں مبتلا ہے تو پوری زندگانی کے لیے مصیبت نہیں ہوگی, ایک نہ ایک دن جو ہے یہ مصیبت کے بادل جو ہے یہ چھٹ جائیں گے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اطمینان اور سکون راحت اور خوشیوں کا جو ہے وہ سورج طلوع کر دے گا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کبھی تکالیف آئے گی, کبھی جو ہے آپ پہ راحت آئے گی, یعنی کہ تکلیف کے اندر تم دل کو چھوٹا کر دو کہ یار یہ تو ساری تکلیفیں ہیں. نہیں, فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے بعد جو ہے وہ تنگی کے ساتھ کیا ہے؟ فراخی بھی ہے. تنگی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ فراخی بھی ہے. اگر آج جو ہے وہ تنگی ہے تو کل کیا ہوگی؟ فراخی ہوگی. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, اور یقیناً دی تھی ہم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے فضلاً فضیلت. اللہ نے کیوں حضرت داؤد علیہ السلام کو فضیلت دی تھی؟ کس وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ فضیلت دی تھی؟ علم کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ اللہ نے جو ہے وہ علم کے ذریعے سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ فضیلت دی تھی. جس طرح جو ہے آپ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 15 میں جو ہے وہ پڑھا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, اور یقیناً دی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو علماً علم. وقال الحمد للہ الذی, اور کہا تھا ان دونوں نے کہ خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ اس ذات کے لیے ہے, فضلنا, کہ ہمیں فضیلت دی ہی, علی کثیر من عبادہ المؤمنین, اپنے زیانہ اپنے اکثر بندے ایمان والوں پہ ہمیں جو ہے کیا دی ہے؟ ہمیں جو ہے فضیلت دی ہے. تو فضیلت وہ کس چیز سے ملتی ہے؟ علم کے ذریعے سے ملتی. مال, دولت, اقتدار, منصب, اس سے جو ہے وہ فضیلت نہیں ملتی. وہ انسان کے اپنے جو ہے خیال اور خاطر میں ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے اللہ نے مال دیا ہے تو یہ فضیلت ہے, حالانکہ یہ غلط ہے. اگر مال کی وجہ سے جو ہے وہ فضیلت ہوتی تو انبیاء کرام میں سے جو ہے کوئی غریب نہ ہوتا. انبیاء کرام میں سے جو ہے کوئی یعنی غریب اور مفلسی والی زندگی جو ہے وہ بسر نہیں کرتا تھا. اور انبیاء کرام تو اکثریت کیا تھے؟ وہ تو غریب لوگ تھے. صحابہ کرام میں سے اکثریت جو ہے وہ غرباء تھے. تو فضیلت جو ہے کیا ہے؟ با اعتبار علم ہے. فضیلت جو ہے با اعتبار مال دولت کے نہیں ہے. اگر علم مل رہا ہے تو سوچ لو کہ اللہ مجھے جو ہے کیا کر رہا ہے؟ اللہ مجھے فضیلت دے رہا ہے. مال اور دولت نہیں, وہ تو کافروں کو آپ سے بڑھ کے دے رہا ہے. بل گیٹس کو آپ دیکھ لیجئے, جتنے اور کافر ہیں یہودی جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں جو ہے وہ کیا معیشت کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو وہ تو حد سے زیادہ جو ہے وہ مالدار ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے فضیلت با اعتبار علم کی ہوتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا, اور یقیناً دی تھی ہم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے فضلاً فضیلت علم کی وجہ سے. اور کہا تھا ہم نے یہاں جبالو, اے پہاڑو, اوی بھی ماہو, آجزی کرو ماہو داؤد علیہ السلام کے ساتھ, وہ طیرا, اور پرندوں بھی, وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, اور نرم کر دیا تھا ہم نے اس کے لیے الحدید لوہا, انعمل سابغاتن, اور کہا تھا ہم نے کہ کام کرو سابغاتن, زروں کے بنانے کا, وقدر پھر سردی, اور ٹھیک طرح سے اندازہ کرو, پھر سردی حلقوں میں کھڑیوں میں, وعملوا صالحا, اور عمل کرو نیک, انی بما تعملون بصیر, یقیناً میں اس پہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ داؤد علیہ السلام کو علم دی, فضیلت دی, نبی بنا دیا, پیغمبر بنا دیا, ساتھ ہی اللہ نے ان کو اقتدار سے بھی نوازا, بادشاہ بھی اللہ نے اس کو بنا دیا. کیا کہا تھا اللہ نے؟ یا جبالو, اے پہاڑ, اے پہاڑو, اوی بھی ماہو, عاجزی کرو داؤد علیہ السلام و السلام کے ساتھ. یا تو مراد اس سے پہاڑ ہے, پہاڑوں کو اللہ, کیونکہ پہاڑ بھی اللہ کے مخلوق ہے. اللہ نے حکم دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام و السلام کے ساتھ جو ہے تم بھی عاجزی کرو. یا کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہاڑ یہ ایک قوم تھی جو پہاڑوں میں بستی تھی, اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام و السلام کے تابع دار تھے, وہ جو ہے داؤد علیہ السلام کی امتی تھے, اللہ بخوبی جانتا ہے. یا جبال اوی بھی ماؤ, او پہاڑوں اوی بھی ماؤ, عاجزی کرو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, یا اے پہاڑ والو, عاجزی کرو داؤد علیہ السلام کے ساتھ, وہ طیرا, اور پرندو, پرندو تم بھی جو ہے اللہ کے ساتھ, جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے اللہ کی عاجزی کرو, اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی صفات جو ہے وہ بیان کرو. داؤد علیہ السلام جب زبور کو جو ہے وہ پڑھتے تو اڑتے پرندے جو ہے جب اس کی آواز کو جو ہے وہ سن لیتے تو فوراً اپنی اڑان کو بھول جاتے ہیں, زمین پہ جو ہے وہ آ کر اس کے ارد گرد جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ایک روایت میں اسی طرح بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام و السلام جب دریا کے کنارے جو ہے زبور کو جو ہے وہ پڑھتے تو اللہ نے اس کو جو ہے ایسی آواز جو ہے وہ عطا کی تھی کہ دریا جو ہے اپنی روانی جو ہے وہ روک جاتی, دریا جو ہے اس کی روانی جو ہے وہ ٹھہر جاتی. تو اللہ رب العزت فرماتے یا جبال اوی بھی ماں ہو, اے پہاڑوں یا اے پہاڑوں والو عاجزی کرو داؤد علیہ السلام کے ساتھ, وہ تیر اور پرندوں, وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور نرم کر دیا تھا ہم نے اس کے لیے الحدید لوہا. اللہ نے جو ہے داؤد علیہ السلام و السلام کے لیے لوہا کو جو ہے وہ نرم کر دیا تھا. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ اس کی کتاب کا نام ہے المبسوط, تو اسے لکھتے ہیں المبسوط. امام سرخسی رحمت اللہ نے اپنی کتاب المبسوط کے اندر ایک باب ذکر فرماتے ہیں باب القصب, کہ عالم کو چاہیے کہ وہ جو ہے جب علم سے فارغ ہو جائے تو ان کو قصب کی جو ہے وہ بندوبست کرنی چاہیے کہ علم کے ذریعے سے جو ہے وہ آخرت کو کمائے اور دنیا کے اندر جو قصب اس کو جو ہے وہ یاد ہے اس سے دنیا کمائے. اور پھر طویل فہرست جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ بھی کام قصب کرنے والے تھے, وہ بھی جو ہے وہ محنت مزدوری جو ہے وہ کرنے والے تھے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ذکر فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر بھی تھے اور ساتھ ہی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہ بادشاہ بھی تھے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو جو ہے بھیس بدل کر جو ہے اپنی رایا کی حالات سے اپنے آپ کو باخبر کرنے کے لیے جو ہے وہ راتوں کو جو ہے وہ گھومتے پھرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں جا رہے ہیں کہ ایک اللہ نے جو ہے بطور امتحان ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے بادشاہ کے بارے میں کیا کہتے ہو, ان کی حکومت جو ہے وہ کیسی ہے؟ اس نے کہا حکومت تو بڑی اچھی ہے, بڑے عادل اور منصف بادشاہ ہے, مگر اس کے اندر جو ہے ایک کمی ہے. اس نے کہا کیا کمی ہے؟ اس نے کہا بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھوں کی مشقت جو ہے محنت مزدوری کر کے جو ہے اپنے ہاتھوں کی مشقت سے جو ہے حاصل شدہ روزی کو جو ہے وہ کھائے, وہ بیت المال کے مال کو کھا رہا ہے. بیت المال کے مال کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے, یعنی تنخواہ لے رہا ہے, وہ بھی تو بیت المال کا مال ہے. تو داؤد علیہ السلام و السلام فوراً گھر کے اندر تشریف لائے اور سجدے میں پڑھ کر جو ہے وہ رب سے مانگا کہ اے اللہ میرے لیے روزی کا جو ہے روزی کمانے کا جو ہے کوئی بندوبست کیجئے کہ میں اس کے ذریعے سے جو ہے وہ حلال روزی جو ہے وہ کماؤں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ کیا کر دیا, لوہے کو نرم کر دیا. لوہا اور لوگوں کے ہاتھ میں لوہا ہوتا اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں آتا تو موم کی طرح جو ہے وہ نرم ہو جاتا. کچھ لوگ کہتے ہیں موم کی طرح جو ہے وہ موم کی طرح جو ہے وہ نرم ہو جاتا حقیقت میں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طاقت جو ہے وہ عطا کر دی تھی کہ لوہے کو ہاتھ میں اٹھاتا تو ان کو ایسا جو ہے وہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, موم ہے. تو اللہ نے جو ہے اس کو حکم دیا ان عمل سابغات کہ بناؤ سابغات زروں کو, ذرا جو ہے وہ جنگ کے اندر جو ہے وہ مجاہد اور جو جنگجو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ڈالتا ہے قسم کی جو ہے وہ باسکٹ سی ہوتی ہے ذرا, اور اس کے اندر جو ہے وہ کڑیا ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, کڑیا جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انعمل سابغات کہ بناؤ کام کرو سابغات زرہ بنانے کی, وقدر فی السردے اور ٹھیک طرح سے اندازہ کرو فی السردے کڑیوں میں, یعنی کیا مانی, نہ تو کڑی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی بناؤ, کڑی جو ہے اگر بڑی جو ہے وہ بناؤ گے تو اس کا جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ تیر اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی آر پار ہوگا تو کچھ فائدہ جو ہے وہ نہیں دے گا. تو یعنی کیا ٹھیک اندازے سے جو ہے وہ کڑیا بناؤ, اور نہ جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ بناؤ, بڑے جو ہے وہ زرے بناؤ کہ اس کو پہننا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے, بلکہ اندازے سے جو ہے انسانی اندازے سے جو ہے وہ کیا کرو زرہ جو ہے وہ بنایا کرو. وعمل صالحا اور عمل کرو نیک. دیکھیے عمل صالح کو اللہ نے قصب کے بعد ذکر فرمایا. پہلے جو ہے اللہ نے کیا فرمایا, قصب کا تذکرہ کر دیا کہ ذرے جو ہے وہ بنایا کرو, اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, اس کے بعد اللہ نے عمل صالح کا تذکرہ کر دیا. کیونکہ عمل صالح تبھی جا کے جو ہے وہ قبول ہوگی جب آپ کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ حلال روزی جو ہے وہ ہوگی. اگر پیٹ جو ہے وہ حرام سے بھرا ہوا ہے تو تمہارے قرآن کا کیا فائدہ ہے, تمہارے حج کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے, تمہاری نماز کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے, تمہاری اور جو ہے وہ خیر خیرات زکات کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ دور کا سفر کر کے جو ہے وہ آتا ہے اللہ کے گھر بیت اللہ میں, اس کے بال جو ہے وہ گرد آلود ہوتے ہیں, کپڑے جو ہے وہ گرد آلود ہے, دور سے آ کر جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, ہاتھ اٹھا کے یا اللہ کی صدا بلند کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس آدمی کی دعا کو کس طرح قبول کرے گا کہ اس کا لباس بھی حرام کا ہے, اس کا کھانا بھی جو ہے وہ حرام کا ہے, اس کا پیا بھی وہ جو ہے حرام کا ہے, تو اللہ اس آدمی کی دعا کو کس طرح قبول کرے گا. تو عمل صالح تو تم ہی جا کے جو ہے وہ قبول ہوگی جب تمہارے پیٹ کے اندر جو روزی ہوگی وہ کیا ہوگی, وہ حلال ہوگی. اور مسلم کے اندر روایت ہے کہ ایک آدمی نے اس سے حلال کوئی اور چیز نہیں کھایا ہوگا کہ وہ محنت مزدوری کر کے جو ہے روزی جو ہے وہ کمائے, روٹی جو ہے وہ کمائے اور اس سے نوالا بنا کے منہ میں ڈالے, تو اس سے جو ہے وہ کیا پاکیزہ اور اس سے جو ہے حلال ترین چیز جو ہے کوئی اور نہیں ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ کو جو ہے وہ سخت پایا کیونکہ وہ محنت مزدوری کرنے والا تھا. کہ جو تیار میں جو ہے وہ کہتا ہے بغیر محنت مزدوری کے, تو جب آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کو ایسا جو ہے وہ فیل ہوگا, تصور ہوگا کہ گویا کہ مینڈک میرے ہاتھ کے اندر آ گیا. کیا ہوتے بڑے جو ہے وہ نرم و نازک جو ہے وہ ہاتھ والے ہوتے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ملایا تو اس نے وجہ پوچھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ بڑے سخت ہیں. تو اس نے کہا حضرت صبح جا کر جو ہے وہ کیا لکڑیاں جو ہے وہ توڑتا ہوں اور اس کو جمع کر کے جو ہے بازار میں فروخت کرتا ہوں, حضرت یہ میرا کام ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھوں کو بھوسا دیا, ان کے ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے وہ کیا دیا, اس کو جو ہے وہ بھوسا دیا. تو نبی یہ کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ثابت فرما رہے, وہ تو بہت بڑے امام تھے, بہت بڑے جو ہے صحابی تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور یہی معاذ ابن جبل تھے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف شام کی طرف جو ہے وہ بھیجا تھا, وہاں پر جو ہے اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا. اتنے بڑے جو ہے یہ عالم تھے, یہ تو نہیں کہا کہ چلو یار مدرسہ بناؤ, دو اینٹ کا مدرسہ بنا کر جو ہے اس پہ زیر تعمیر کا بورڈ لگاؤ اور تمہاری جو ہے وہ 10 پشتیں بھی جو ہے اس کو ختم نہیں کر جائے گی, طلباء کے نام پہ جو ہے وہ پیسے اور چندے جو ہے وہ اکٹھے کرو, سعودی بھی جاؤ, دبئی بھی جاؤ, امریکہ بھی جاؤ, یو کے بھی جاؤ, اور ممالک میں بھی جو ہے وہ جاؤ, طلباء کے نام پر جو ہے وہ چندہ جو ہے وہ اکٹھا کرو اور اسی طرح جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ کیا اپنے یہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے بنگلے, بڑے بڑے کوٹیاں جو ہے وہ خریدو, اسی طرح جو ہے وہ لینڈ کروزر اور پجیرو کے اندر جو ہے اس میں گھومو پھرو. یہ تو نہیں کہا کہ جاؤ مدرسہ بناؤ یا مسجد جو ہے وہ بناؤ اور مسجد کے اندر جو ہے وہ امامتی جو ہے وہ شروع کر جاؤ, امامتی جو ہے وہ شروع کر جاؤ. کہ دوسرا جو ہے وہ آدمی جو گھر کے اندر بیوی سے ڈر کر باہر آیا, بیوی نے اس کو بگا دیا بھاؤ, وہ گھر سے باہر آیا, گھر میں تو بیوی کچھ نہیں کہہ سکتا, بیوی نے جو ہے آنکھیں دکھا کر باہر جو ہے آؤٹ کر دیا, کک آؤٹ کر دیا. یہ مسجد میں آ کر مولوی پہ جو ہے غصہ اتارتا ہے, او مولوی صاحب یہ تمہارے آنے کا وقت ہے, ٹائم پہ کبھی نہیں آتے اور آپ نے جو ہے وہ یہ جو ہے چٹائی جو ہے وہ نہیں بچائی ہے اور آپ نے جو ہے وہ کیا ٹینکی جو ہے وہ نہیں بھری ہے, تم کیا کرتے ہو پوری دن. بیوی سے بھاگ کر آنے والا وہ مسجد کے امام پہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اس پہ جو ہے وہ اپنا غصہ اتار دیتا ہے. یہ تو ہمارے امام ہیں, ہمارے کیا ہیں, یہ ہمارے امام ہیں. اسی طرح ہمارے محتمیم صاحب مالداروں کے پاس آ کر جو ہے وہ کیا کر جاتی, نیچے نیچے دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ غریب اور مسکین جو ہے وہ بناتے اور اسی طرح جو ہے ان کی تعریف کرتے ہیں. وہ فاسق فاجروں کا اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں, یار تم بڑے اچھے آدمی ہو, بڑے اچھے لوگ ہو, بڑے جو ہے وہ حلال کمانے والے ہو, اور ہوگا وہ بالکل حرامی. اور اسی طرح جو ہے اس کے لیے جو ہے تو وہ خوش آ کر جو ہے وہ خوشی میں آ کر جو ہے وہ, کیونکہ تعریف تو سب کو پسند ہوتی ہے, تو خوشی میں آ کر جو ہے وہ فرد جذبات میں جو ہے وہ آ کر کہتا ہے چکی گردیس. یہ قصہ سنا ہے چکی گردیس والا؟ ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت ڈالے, ان کے استاد تھے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ. وہ فرماتے ہیں ہمارے بچپن کی جو ہے ایک بات تھی کہ ہمارے علاقے کے اندر جو ہے ایک عورت جو ہے وہ رہتی, کیونکہ ہندو جو ہے وہ رہتے تھے ان علاقوں میں, تو ایک جو ہے وہاں پر ایک ہندو جو ہے وہ ایک عورت تھی اور اس کا نام جو ہے وہ چاندو تھا. اس کا کیا نام تھا؟ چاندو. تو وہ بوڑھی جو ہے وہ عورت تھی اور اس کے بیٹے کا جو ہے وہ کیا تھا؟ جنرل سٹور تھا, کریانہ کا جو سٹور ہوتا ہے وہ اس کے بیٹے کا تھا. تو بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا کرتی تھی اور وہ جو ہے انتہائی بوڑھی تھی. تو ہم لوگ جو ہے وہ گھروں سے, کیونکہ غربت تھی, ہم گھروں سے جو ہے وہ روٹی اٹھا کر جو ہے اس کے ساتھ کچھ کھانا بھی پڑتا, تو یہ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہاں پر بیٹھتی دکان میں جو ہے وہ بیٹھتی, یعنی بڑی عمر والی عورت تھی. تو ہم جا کر جو ہے یعنی خوش آمد کے طور پہ جو ہے دو تین ساتھی جو ہے وہ چھوٹے لڑکے جا کر جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ بڑی جو ہے عجیب انداز میں ان کے سامنے ہم کہتے ناوی, کیا کہتے؟ دلہن. اور عورت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ 40 کی ہے اور آپ نے اس کو جو ہے باجی کہا, او ہو ہو پھر تو جو ہے وہ ہارے نہیں آ رہے ہیں. وہ تو بالکل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, اگر 40 سال کی ان کی عمر ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا کہا, آپ نے اس کو باجی کہہ دیا تو بڑی خوش ہوتی ہے, اور اگر 40 سال کی عمر ہے اور آپ نے اس کو انٹی کہا تو وہ جواب میں کہا تمہاری ماں انٹی ہوگی, میں تمہاری انٹی ہوں, میں تمہیں جو ہے وہ انٹی نظر آتی ہوں. 70 سال کی جو ہے وہ ادھر عمر کی جو ہے عورت, اس سے بھی آپ جو ہے وہ سوال وہ جو ہے وہ پوچھے کہ آپ کی عمر کیا ہے, وہ ٹالے گی اس بات کو, عمر کب نہیں بتائے گی, بالکل نہیں بتائے گی. جس طرح جو ہے نوکر پیشہ لوگ اپنی جو ہے وہ تنخواہ نہیں بتاتے ہیں, کبھی نہیں بتاتے, تو اسی طرح جو ہے وہ کیا عورت جو ہے وہ اپنی عمر کبھی نہیں بتائے گی. وہ ٹال مٹول سے جو ہے وہ کاملی کی بانے شانے بنائے گی, کبھی کہے گی میں تو عمر میں جو ہے وہ چھوٹی ہوں مگر کیا ہے وزن ذرا بڑھ گیا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہی ہوں. کبھی یہ کہے گی یار بس کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے میرے بال جو ہے وہ سفید ہو چکے, یہ نزلے کی وجہ سے ہے. کبھی کیا اور کبھی کیا جو ہے یہ مسئلے مسائل جو ہے وہ بناتے. تو اس کو جو ہے ہم جو ہے بڑی پیار سے کہتے ناوی, تو وہ خوشی میں آ کر جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کہتی کہ چکی گردیس. ہاں چکی گردیس. تو بیٹا جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے ہمیں ایک ایک جو ہے وہ چکی گڑ کی جو ہے وہ دے دیتا. تو ہم نے جو ہے اس پہ یہ جو ہے اپنا ایک روٹین بنایا تھا, گھر سے روٹی ملتی تو اس کے پاس جو ہے وہ جا کر اس کو پھر کہتے ناوی, تو خوشی میں آ کر کہ مجھے جو ہے اس نے ناوی کہا دلہن کہا, تو اس نے فون جو ہے وہ کیا کہتی چکی گڑ دے. تو اس طرح یہ ہمارے مولوی حضرات نہیں ہوتے, یہ بھی مالداروں کے پاس آ کر جو ہے ان کی تعریفیں کرتے, جھوٹی تعریفیں, تم ایسے ہو تم وہ سے ہو کیا ہو کیا نہیں ہو, وہ بھی کہتے ہیں کیا چکی گردیس. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اعملوا صالحا, کہ عمل کرو صالحا نیکی کا. عالم کو چاہیے کہ سوال کرنا تو دور کی بات ہے, وہ اپنی شکل صورت اپنی حالت بھی اس طرح نہ بنائے کہ لوگ جو ہے ان کو غریب اور مسکین سمجھے, کہ لوگ کہیں کہ یہ کیا ہے یہ تو غریب اور مسکین ہے, ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر آ رہے تھے تو اس کے پاس جو ہے کچھ وزنی چیز تھا, راستے میں شاگردوں نے جو اس کو دیکھ لیا تو فوراً جو ہے وہ چیز اس سے اٹھا کر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ گھر کی طرف لائے. تو گھر کے اندر جو ہے وہ روٹی پک رہی تھی, تو وہ شاگرد ذرا انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ چل پڑے, استاد نے اس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ, انہوں نے کہا نہیں ہم جا رہے. تو گھر سے جو ہے اس کی بیوی نے فوراً جو ہے دو روٹیاں دے کر جو ہے مولانا کو کہا, امام کو کہا کہ جا کر ان کو دے دو, اس نے کہا نہیں چھوڑ کے چلے جائے. کچھ دیر جو ہے وہ گزرنے کے بعد اس نے جو ہے اپنے ایک شاگرد دوسرے کو کہا کہ جاؤ دو بندے اس طرف جا چکے ہیں ان کو یہ دے دو. کچھ دیر گزرنے کے بعد تو اس نے آ کر جو ہے اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے نہیں دیا. آپ نے کہا نہیں جانے دو. جب دور گئے تو آپ نے جو ہے دوسرے آدمی کو کہہ کر جو ہے ان کے پیچھے روٹیاں بھیج دی. اس نے کہا یہاں پر وہ رکے تھے, انہوں نے اپنی حالت اس طرح بنائی تھی کہ روٹی کی خوشبو ان کی ناک میں گھس کر جو ہے وہ روٹی کی اشتہا ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی. تو اسی وجہ سے میں نے اس کی ان کی عادت کو جو ہے وہ کیا توڑنے کے لیے اس کو میں نے رخصت کر دیا کہ جاؤ. یعنی کہ کسی جو ہے کسی کے گھر جا کر جو ہے یا راستے پہ گزر کر جو ہے کسی کے سالن کی بو خوشبو ان کے ناک کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے, وہاں پر جو ہے وہ رک جائیں گے اور مسئلے کو جو ہے وہ فروغ کر دیں گے. وہ ایسے لوگ تھے. کیونکہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں کہہ دیا کہ میں آپ کو جو ہے روسٹ کھلا دوں گا, ہم کہتے ہیں یار قرآن کیا ہے سنت کیا ہے, چلو کھلا لو, ہاں چلو یہ کھلا دو, روسٹ تو نہیں ملتا ایمان تو پھر بھی مل جائے گا. اور اگر اس نے کہتا روسٹ کھلا دوں, ایک ہوتا ہے روسٹ اور ایک ہوتا ہے روسٹ, روسٹ جانتے ہو نا, ہاں چلو جان لو گے خیر ہے, روز جو ہے وہ کھلاؤ یہ پیٹ والے جانتے ہیں. تو اگر اس نے کہہ دیا کہ روز میں آپ کو روز کھلا دوں, پھر تو کیا ہے, پھر تو دیوانہ ہے, پھر تو کریزی بوائے بن گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے وعملوا صالحا, عمل کرو صالحا نیک. تو عمل صالح کو اللہ نے جو ہے وہ رزق کے بعد ذکر کر دیا, محنت کے بعد ذکر کر دیا کہ محنت مشقت کرو گے حلال روزی کماؤ گے تو اس کے بعد عمل کرو گے تو عمل جو ہے وہ عند اللہ مقبول ہوگی. اور اگر تم جو ہے محنت مزدوری نہیں کرو گے اور عمل کرو گے تو تمہاری عمل جو ہے وہ کیا ہے, جس طرح 51 نمبر آئے سورہ مومنون کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے پیغمبرو, یعنی کیا اے پیغمبرو کے تابے داروں, کلو منت تو یہ بات کھاؤ منت تو یہ بات پاکیزہ میں سے, وعمل صالحا اور عمل کرو نیک. عمل صالح کو اللہ نے پاک خوراک کھانے کے بعد جو ہے وہ ذکر کر دیا, اور پاک خوراک وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کھائے. جس طرح سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا ماں کسب تم, جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے کھایا کمایا ہو, پاک وہ ہے جس کو تم نے ہاتھوں سے کمایا ہو, تو سورہ مومنون 51 کے اندر تھا. تو یہاں پر داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا وعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر, یقیناً میں اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہوں.